Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Shalom, luisteraars. Welkom bij Leerhuis Radio Israël. Deze week zullen we een thema behandelen uit de parasha Vayera. Deze parasha begint in Genesis 18 vers 1 en eindigt met het laatste vers, vers 24 van hoofdstuk 22. Abraham krijgt bezoek van drie mannen die engelen blijken te zijn. Een van hen die namens de eeuwige spreekt en met hem geïdentificeerd wordt, vertelt Abraham dat er over een jaar een zoon zal worden geboren. Abraham onderhandelt met de eeuwige over het behoud van Sodom en Gomorra omwille van Lot. Maar er blijken niet genoeg rechtvaardigen in de steden aanwezig te zijn. Lot en zijn twee dochters worden door de engelen uit Sodom weggevoerd alvorens de stad wordt vernietigd. Lot gaat met zijn twee dochters in een grot in de bergen wonen. Ze worden zwanger van hem en baren allebei een zoon, Moab en Ben-Ammi. Abraham verblijft bij Abimelech, die Sara bij hem weghaalt en haar tot zijn eigen vrouw wil nemen. God verhindert Abimelech erin en alle vrouwen worden onvruchtbaar. Abraham bidt tot God en de onvruchtbaarheid wordt genezen. Sara komt weer terug bij Abraham. Isaac wordt geboren. Op de dag dat hij van de borst wordt genomen, worden Hagar en Ismaël weggestuurd door Abraham op bevel van God. Er wordt een verbond tussen Abraham en Abimelech opgericht bij Beersheba. Abraham wordt door God op de proef gesteld. Hem wordt gevraagd om Isaac te offeren op de berg Moria. Als hij het mes ter hand neemt om Isaac te doden, wordt dit door een engel verhinderd. In plaats van Isaac wordt er een ram geofferd. De Haftara-lezing behandelt 2 Koningen 4 vers 1 tot 37. Elisa helpt een weduwe in haar onderhoud te voorzien door een wonder met olie te verrichten. Een vrouw uit Sunem verleent onderdak aan Elisa. De kinderloze vrouw hoort van Elisa dat ze over een jaar een zoon zal krijgen. Die zoon wordt inderdaad een jaar later geboren. Als het kind groot is geworden, wordt hij plotseling ziek en sterft hij. Elisa wordt erbij geroepen en weet het kind weer tot leven te wekken. Het parallelle gedeelte, het Habarit Gadasha, het nieuwe verbond, is uit Lucas 2 vers 1 tot 38. Dit is het zeer bekende gedeelte over de geboorte van Jezus. Het thema dat ik voor u voor deze week heb uitgekozen gaat over Ismaël en Isaac. Twee zonen van Abraham waaruit twee volken zullen ontstaan. Me and Rue, me and Rue, Abraham is 100 jaar als Sara hem een zoon schenkt. Hij geeft hem de naam Yitzchak. De naam komt van het werkwoord tzachak, dat in zijn eenvoudigste vorm lachen betekent. De naam Yitzchak betekent hij lacht of hij zal lachen. Rashi, de grootste Joodse bijbelverklader uit de 11e eeuw, legt uit dat Abraham zijn zoon deze naam moest geven omdat hij lachte, nadat God hem het goede nieuws van de aanstaande geboorte had medegedeeld. We hebben dit gelezen in Genesis 17, vers 17. Abraham kon het haast niet geloven dat Sara hem nog een zoon zou schenken en er lachte van vreugde omdat dat nog eens mocht gebeuren. Als hij dan toch nog aan God vraagt of Ismaël dan voor zijn aangezicht mocht leven, bevestigt God hem nogmaals dat Sara zelf een zoon zal baren en dat hij hem Yitzchak moet noemen. Geheel volgens het voorschrift dat God een jaar eerder aan Abraham had gegeven, wordt Yitzchak door hem op de 8e dag besneden. Dit als teken van het verbond dat de Eeuwige met Abraham had gesloten. Yitzchak groeide op en de dag kwam dat hij gespeend werd, zoals dat in de oude vertalingen staat vermeld. De herziene Statenvertaling vertaalt dit met hij werd van de borst genomen. Het Hebreeuwse woord gamal, himel, meem, lamed, betekent in zijn grondvorm voltooien, rijp zijn. Het was het gebruik dat op de leeftijd van ongeveer 2 jaar het kind niet langer de borst werd gegeven. De King James vertaalt dit met het woord to wean, afwennen. Het kind werd geacht zelfstandig te kunnen eten en leven. Het was eigenlijk de eerste stap die het kind zette naar de zelfstandigheid. Het loskomen van de ouders. We zien dit terug bij de kleine Samuel die, toen hij van de borst af was, meegenomen werd naar de tabernakel te Silo. Om dit markante moment te vieren richtte Abraham een grote maaltijd aan. Kennelijk was dit een gebruik in die tijd en werd het van de borst afwennen met vreugde gevierd. Er zullen bij die gelegenheid dus ook veel gasten zijn geweest. En op deze dag gebeurde er iets tussen Ismaël en Yitzchak dat grote gevolgen zou hebben in de wereldgeschiedenis. Vers 9 leest, en Sara zag dat de zoon die Hagar, de Egyptische, Abraham gebaard had, aan het spotlachen was. Wat was er gebeurd dat Sara zo furieus werd, dat ze in vers 10 van Abraham eiste dat hij Hagar en Ismaël moest wegjagen? Wat hield dat spotlachen of spotten in? De meeste moderne vertalingen hebben dit eenvoudig vertaald met lachen, of het lachende kind, of smalend toekijken. Wat gebeurde er eigenlijk? Werd Sara zo boos omdat Ismaël alleen maar lachte of spotlachte? De tekst gebruikt ook hier het Hebreeuwse woord tzachak. Het is hetzelfde woord als waar de naam Yitzchak van afgeleid is. Maar het woord staat hier in een versterkende vorm. In deze vorm heeft het verschillende betekenissen. Het kan vertaald worden als een grapje maken of spotten of liefkozen, vrijen, zich vermaken. Maar in Exodus 22 vers 6 wordt het woord in verband gebracht met de zonde van het gouden kalf, afgoderij. In Genesis 29 vers 17 wordt het woord gebruikt als Potifera leugenachtig aan een man vertelt hoe Jozef tot haar kwam om haar tot overspel te brengen, als uitdrukking van immoraliteit. In 2 Samuel 2 vers 14 wordt een verwante vorm gebruikt om een tweegevecht tussen 24 jonge mannen aan te duiden die elkaar in dit gevecht om het leven hebben gebracht. Rashi, een acroniem van de naam Rabbi Shlomo Yitzchaki, oftewel Rabbi Salomo, zoon van Isaac, was een Joods geleerde die leefde in Frankrijk van 1040 tot 1105. Hij wordt in het Jodendom gezien als een van de grootste en invloedrijkste bijbeluitleggers. Rashi geeft de volgende uitleg. Volgens hem had Ismaël ruzie of een twist met Yitzchak, waarbij Ismaël geclaimd zou hebben dat hij de oudste zoon was en dientengevolge ook de erfgenaam. Volgens Rashi zou Ismaël de kleine Yitzchak meegenomen hebben naar het veld en daar pijlen op hem hebben afgeschoten, overigens kennelijk zonder hem te raken. De vraag is waar Rashi deze informatie vandaan heeft. Waarschijnlijk citeerde hij uit de Joodse traditie, die ook wel de overlevering wordt genoemd. Iets wat Joodse bijbelverklarers veel meer gewoon zijn te doen dan de westerse theologen. Ik zeg niet dat ik deze verklaring van Rashi onderschrijf, maar ik geef u deze verklaring door om u te laten zien hoe bekende Joodse bijbeluitleggers de tekst verklaren. Nachmanides, een andere bekende Joodse Bijbelverklaarder die 100 jaar later leefde in Spanje, blijft dichter bij de tekst. Hij verklaart Sara's woede door het feit dat de zoon van de slavin haar zoon belachelijk maakte. En dat Sara aannam dat hij dit deed, omdat hij als een zoon van een vrouw van lage afkomst jaloers was en zich als erfgenaam wilde doen gelden. De vraag over wie de erfgenaam zou worden speelt hier in ieder geval een belangrijke rol. Dit wordt in vers 10 duidelijk door Sara weergegeven. De zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Yitzchak, erven. Welnu, deze woorden van Sara waren zeer kwalijk in de ogen van Abraham vanwege zijn zoon, zo lezen we in vers 11. Ongetwijfeld wordt daarmee Ismaël bedoeld. Ismaël was Abrahams oudste zoon. Hij was de eerste vrucht van zijn lendenen. Abraham was helemaal niet van plan om Ismaël weg te sturen. En hij was zeker niet van plan om hem weg te jagen, zoals Sara van hem eiste. Maar God besliste anders en overtuigde Abraham ervan dat Sara gelijk had. We lezen daarover in vers 12 en ik lees het u voor uit de Statenvertaling. Want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Ik zal straks nog op deze tekst terugkomen. Verder beloofde God aan Abraham dat hij ook Ismaël tot een groot volk zal maken, omdat hij ook een nakomeling, letterlijk een zaad van Abraham is. En dus stond Abraham de andere dag vroeg op, nam brood en een zak water en legde die op de schouder van Hagar en stuurde haar met Ismaël weg. Learn of me, I am gentle and oh, so meek. My yoke is easy, my burden light. Peace for you souls, there you find. Love and De navolgende versen in de tekst roepen vragen bij ons op. Waarom bleef Hagar dwalen in de woestijn van Beersheba? Waarom ging ze niet op weg naar Egypte, waar ze vandaan kwam? Waarom bleef ze rondhangen in de buurt waar Abraham woonde, die bij Beersheba verbleef, zoals we uit de versen 31 tot 33 kunnen afleiden? Hagar dwaalde rond in de woestijn en toen was haar water op. Ze gooide het kind onder een struik en ging op een afstandje zitten, kennelijk in een wanhopige toestand verkerend, omdat ze niet kon aanzien dat het kind ging sterven. Wat was hier aan de hand? Onze vertalingen zetten ons een klein beetje op het verkeerde been door het woord Jelet hier met kind te vertalen. We moeten ons realiseren dat Ismaël op dit moment al een jonge man was van ongeveer 16 jaar oud. Het woord Jelet kan ook met zoon of met jongelingen vertaald worden. En dat past dan beter in de context. Het woord werpen is een correcte vertaling van het woord shalak, zoals het hier wordt gebruikt. Maar het werkwoord kan ook vertaald worden met van zich afwerpen, zoals je iemand van je afwerpt die zwaar over je schouders hangt. Rashi geeft hier weer een vergaande verklaring. Volgens hem was Ismaël ziek en moest volledig door Hagar ondersteund worden. Hij leidt het af uit het tekstgedeelte. Abraham gaf haar brood en een zak water en legde die op haar schouder en het kind. Hij verbindt het kind met het op de schouder leggen van het brood en de zak water. Het zou kunnen verklaren waarom Hagar bleef ronddolen en het water zo snel op was. Een ziek persoon heeft nu eenmaal meer water nodig dan een gezond persoon. Bovendien moest ze naast het dragen van water en brood ook nog haar bijna volwassen zoon ondersteunen. Daarna verergerde Ismaëls toestand zozeer dat Hagar hem niet meer kon ondersteunen en legde ze hem onder een struik. Ze ging op een afstand zitten, want ze kon het niet aan om hem te zien sterven en ze begon luid te huilen. Opmerkelijk staat er in vers 17: God hoorde de stem van de jongen en de engel van God riep tot Hagar vanuit de hemel. Kennelijk was het de doodzieke Ismaël zelf die tot de eeuwige bad en door hem gehoord werd. Eveneens opmerkelijk wordt hier in de tekst niet meer het woord Jelet gebruikt, maar Nahar, wat ook met jongeling of jongeman kan worden vertaald. Uiteindelijk kwam het allemaal goed. God opende de ogen van Hagar, waarop zij een waterput ontdekte en haar waterzak kon vullen en Ismaël te drinken kon geven, waardoor hij weer op krachten kon komen. Ze krijgt van de engel van God de belofte dat de eeuwige hem tot een groot volk zal maken. God was met de jongen en hij werd groot. Hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. Hij werd tot een groot volk, waarover we later nog veel zouden horen. Maar waar gaat het hier eigenlijk om in dit hoofdstuk? Twee kinderen, twee zonen van Abraham. De een is de zoon van een slavin, de ander is voortgekomen uit het huwelijk van Abraham met Sara, zijn vrouw, over wie hij meerdere malen de belofte had gekregen dat zij hem een zoon zou schenken, ondanks haar onvruchtbaarheid. En die onvruchtbaarheid had haar ertoe gebracht om haar slavin aan haar man te geven, zodat hij bij haar een zoon voor Sara zou kunnen verwekken. Dit lijkt immoreel, maar dat was het feitelijk niet. In de jaren 80 van de vorige eeuw zijn bij opgravingen in het gebied waar vroeger Ur der Chaldeeën moet hebben gelegen, de plaats waar Abraham oorspronkelijk vandaan kwam, kleitabletten gevonden. Deze kleitabletten bleken na ontcijfering te getuigen van een hoogstaande beschaving. Een beschaving die kon schrijven en rekenen, die wist van boekhouden en van het opstellen van contracten. Zo bleken sommige van deze kleitabletten huwelijkscontracten te bevatten die partners voor elkaar opstelden als ze een huwelijk met elkaar aangingen. En zo bleken deze huwelijkscontracten onder andere een bepaling te bevatten die de vrouw verplichtte om voor nageslacht voor haar man te zorgen als ze zelf niet in staat was om te baren. Dat is wat Sara dus deed voor Abraham toen zij Hagar aan hem gaf om zwanger te worden in haar plaats en zo voor een kind te zorgen. Wat zij deed was niets anders dan het nakomen van haar huwelijksovereenkomst met Abraham. Maar dat was niet wat God had bedoeld. Hij had Abraham een zoon beloofd en wel door Sara zijn vrouw, en niet door de eigen bedachte oplossing van Sara toen de beloofde zoon uitbleef. En dat is waar het hier om gaat. Ismaël was niet de door de eeuwige beloofde zoon. Ismaël kwam niet voor in het eeuwige plan dat God met Abraham en zijn nageslacht voor had toen hij zijn verbond met Abraham sloot. Dit klinkt hard, maar het is zoals het hier in Gods woord staat opgetekend. In het laatste gedeelte van vers 12 kunnen we duidelijk lezen. Want alleen van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. In het Hebreeuws staat er, Ki veyitschak yikra lecha zera, letterlijk vertaald, want in Isaac roept men voor jou zaad. Het woord kara heeft een versterkende betekenis. Het kan vertaald worden met spreken of noemen, maar het betekent eigenlijk uitroepen, met nadruk rondvertellen, zoals een stadsomroeper pleegde te doen. Als er over nageslacht van Abraham gesproken zal worden, dan zal het om het nageslacht van Yitzchak gaan. Het woord zera, dat in de regel met nageslacht wordt vertaald, staat hier in het enkelvoud. Dat valt wel op in de Statenvertaling, die het letterlijk met zaad vertaalt. Maar veel minder in de moderne vertalingen die stevast vertalen met nageslacht of zelfs nakomelingen. De grote rabbijn, Rav Shaul, oftewel de apostel Paulus, hechtte echter wel bijzondere betekenis aan dit enkelvoudige zaad. In de brief van de Galaten schrijft hij in Galaten 3 vers 16, Nu werden aan Abraham de beloften gedaan en aan zijn zaad. Hij zegt niet en aan zijn zaden in het meervoud, maar in het enkelvoud en aan uw zaad, dat wil zeggen aan Christus. Paulus legt hier heel duidelijk de directe verbinding tussen de belofte aan Abraham en Christus, oftewel Yeshua HaMashiach. Hij zegt eigenlijk, er staat niet zomaar zera, dat is enkelvoudig zaad in de tekst. Het heeft een profetische betekenis. Het spreekt van de beloofde verlosser, de gezalfde des Heren. En dat is dus waar het in dit hoofdstuk om gaat. Het gaat hier om de beloofde zoon. Dat was niet Ismaël. Die werd geboren omdat de mens niet volledig vertrouwde dat Gods beloften in vervulling zou gaan. Is het u trouwens opgevallen dat in het gehele hoofdstuk de naam Ismaël niet één keer genoemd wordt? Er wordt alleen maar gesproken over de zoon van Hagar. De slavin, dat is niet zomaar. Namen zijn in de Bijbel heel belangrijk. Als in een bepaalde tekst iemands naam nadrukkelijk niet genoemd wordt, heeft dat zeer zeker betekenis. Hiermee wordt nogmaals benadrukt dat het nakomelingschap van Abraham draait om Yitzchak en niet om Ismaël. Zijn naam wordt hier niet genoemd. Thank you. Yitzchak was de beloofde zoon. Hij was het zaad waaruit nog een beloofde zoon zou worden geboren. In 2 Samuel 7 vers 12 wordt aan David een zaad beloofd, een zoon die na hem koning zal worden en voor de naam van de Eeuwige een huis zal bouwen en de Eeuwige zal zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Nu werd met deze woorden in eerste instantie Salomo beloofd, maar zijn koningschap is niet voor eeuwig bevestigd. Integendeel, na hem ging het berg afwaarts met de koningen van Juda. Maar de werkelijk beloofde zoon komt in beeld als zo'n 1000 jaren na koning David een jonge maagd, genaamd Mirjam, een afstammeling van koning David, bezoek krijgt van de engel Gabriël, die haar meedeelt dat ze in verwachting zal raken en een zoon zal baren. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. En de naam die ze hem moest geven was Yeshua, oftewel Jezus. Zo mogen wij hier al de directe lijn herkennen van Yitzchak naar Yeshua, ofwel van Isaac naar Jezus. Dat is geheel volgens het plan van de Eeuwige. Zo heeft hij het bedoeld. Uit Yitzchak werd Jacob geboren. Uit Jacob, die later de naam Israël zou ontvangen, de 12 stammen die het gehele volk Israël vormden. Uit de stam Juda kwam koning David voort. En uit David de beloofde zoon, die eeuwig koning zal zijn over gans Israël en de gehele wereld. Zijn troon, de troon van zijn vader David, zal staan in Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, dat is de berg Sion. Het conflict tussen Ismaël en Yitzchak staat niet op zichzelf. Uit Genesis 21 vers 10 blijkt heel duidelijk dat het spotlachen of bedreigen van Yitzchak door Ismaël, of hoe we dat ook uitleggen, in direct verband staat met de vraag wie de erfgenaam wordt van Abraham. In Genesis 27 lezen we hoe de zonen van Yitzchak twist kregen over het eerstgeboorterecht dat Esau aanvankelijk verkwanselde aan Jacob. Maar toen deze het met een list toegewezen kreeg en Esau de erfenis werkelijk kwijt was, werd hij zo boos dat hij Jacob naar het leven stond. Dit geeft aan dat het eerstgeboorterecht, naar gewoonte in die tijd, aan de oudste zoon toekwam. En mogelijk begon Ismaël, toen hij het grote feest bezag, waarvan de kleine Yitzchak het middelpunt was, zich groot zorgen te maken of hij wel de erfgenaam van Abraham zou gaan worden. Mogelijk was hij, de zoon van de slavin, jaloers geworden op Yitzchak. En of de 16-jarige Ismaël de 2-jarige Yitzchak nu werkelijk heeft bedreigd, of alleen maar spottende opmerkingen over hem maakte, misschien in de trant van dat Yitzchak maar op het tweede plan kwam en dat hij, Ismaël, de werkelijke erfgenaam was. Het feit is dat hier de Eeuwige zelf heel duidelijk heeft gemaakt wie de echte erfgenaam van Abraham zou worden, Yitzchak. Want door Yitzchak zou de belofte aan Abraham, dat in zijn zaad alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden, werkelijkheid worden, niet door Ismaël. En Ismaël, de Eeuwige heeft ook aan hem beloofd dat uit hem een groot volk zou ontstaan en dat is gebeurd. 12 zonen heeft hij voortgebracht en uit 1 of meerdere van die zonen is mogelijk het Arabische volk ontstaan. Daarover heerst onzekerheid en is een discussie op zich. Feit is wel dat uit het Arabische volk een man is opgestaan die claimde dat zijn volk afstamde van Ismaël en dat de Joden en de Christenen de Bijbel, het woord van God, verdraaid zouden hebben. Niet Yitzchak, maar Ismaël is de rechtmatige erfgenaam van Abraham, zo beweerde hij. En uit zijn beweringen is een groot volk ontstaan dat de erfenis van Abraham met veel strijd van woorden en geweld voor zich opeist tot op de huidige dag. Zo werd enkele weken geleden door de UNESCO, dat onderdeel van de Verenigde Naties dat meent dat het wat te zeggen heeft over het culturele erfgoed van de wereld, een resolutie aangenomen waarin elke historische of culturele band tussen het volk Israël en de meest heilige plaats in Jeruzalem, de Tempelberg, wordt ontkend. Een resolutie die was opgesteld door landen, bevolkt door mensen die menen dat zij van Ismaël afstammen en die de legitimiteit van de nalatenschap van Abraham en Yitzchak betwisten en voor zichzelf opeisen. Een bizarre poging om de onbetwiste historische band tussen Jeruzalem en Israël, tussen de Tempelberg, de berg Sion en de beloofde zoon Yeshua uit te wissen. Een bizarre poging om de Heere God af te houden van zijn eeuwige voornemen, zoals staat opgetekend in Psalm 2 vers 6. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Een bizarre daad, waarmee Gods woord, het oude en het nieuwe verbond, als een fabel wordt afgedaan, ja, tot leugen wordt verklaard. Zo zien we dat de vijand van God, de tegenstander, de vader van de leugen, alles in het werk stelt om Gods plan van verlossing en redding van de wereld te dwarsbomen. Maar laat het ons niet verontrusten. De eeuwige zelf heeft het laatste woord. Zijn plannen falen niet. Ik wil besluiten met de eerste vier versen van Psalm 47. Een psalm voor de koorleider van de zonen van Korach. Alle volken klap in de handen. Juich voor God met luide vreugdezang. Want de Heere, de Allerhoogste, is ontzagwekkend. Een groot koning over de hele aarde. Hij onderwerpt volken aan ons. Hij brengt natiën onder onze voeten. Hij kiest voor ons erfelijk bezit uit. De trots van Jacob, die hij heeft lief gehad. Ik wens u een heel rustig weekend en vooral Shabbat Shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Saying, are holy, God Almighty, you are Lord of my life. Take me, mold me, heal me, hold me, fill me up with your light, and take me to your throne. By your spirit, O Lord. Mighty tower, show your power, cover us with your word, and take us to your throne, for we're your very own. And you are holy God, heal me, holy God, touch me, holy God, God of all salvation, master of creation. Revelation upon us and cover us with your throne, your host of angels surrounding us. You pick us up when we fall, you pick us up when we fall, you lift us up when we fall. You are holy God. Master of creation, holy God, you're the holy, holy, holy God. Touch us, holy, holy God. Heal us, holy God, God of our salvation, master of creation, holy God. You're the holy God, you're the holy God. Tu Shana Tiye Bashamayim HaMashiach Im Kalato Az Nismach Nirkod V'Nariya V'Nachrit Sheyeshua Hu בבגדים לבנים שם נשיר עם כל הקדושים שיר הלל חתונה תהיה בשמיים המשיח עם קלתו אז נשמח נרקוד ונריה Yeshua Hu Ador Chaim HaNetzach Chaim HaNetzach Chaim HaNetzach Im Yeshua is turned towards Zion. I will go up and worship the Lord. I will give thanks among the people, I sing your praise, thy loving kindness is great to the heavens, Lord our God. I will sing praise. Yes, I will sing praise, O Lord God of Israel. Like thee, forever, Lord God of Israel. house of Jacob. To the house of Jacob. There he will teach us all of his ways. We'll walk in his paths, and the law will go forth from Zion. And in that mountain, the King will reign. O Lord God of Israel, who is like thee, awesome in power, glorious in praise, doing wonders, there is not like thee, forever, Lord God of Israel. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De politie heeft in Tilburg een mobiele hennepkwekerij ontdekt. Op een parkeerplaats stond de aanhanger van een vrachtwagen met daarin de planten. De brandweer heeft de achterkant van de aanhanger geopend. De politie heeft de kwekerij geruimd. Het is niet bekend of er ook mensen zijn aangehouden. Volgens de politie gebeurt het wel vaker dat er mobiele kwekerijen worden gevonden. Er zijn nieuwe namen naar buiten gekomen.